Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Magnam gloriam tuam, Domine Deus in excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei.